suratul buruji sar wi lañ tuddé buruj moy gunu yi nga xamné ci la bidiw yi jaar fukki buruj ak ñaar la ño am ñu né buruj ay bidiw yu reey lañu ci jawaji yalla yi waté ñene ñu né manasil bidiw yi la waccu kay yi xam ci la bidiw yi waccé makka sare makka la waccé ñaar fi la yalla ak ñaar bismillahir rahmanir rahim asamaay maangi wacc asaman ci zaatir buruj budi borom waccu kay bi diw yu reey wal yami maangi wacc ci bes ba nga xay al maw'ud mom lañu dig moy bisab yawmal khiyama wa shahid maangi wacc aji sede wa mashhur ak kañu sede maangi wacc yonente bi ak ay ak kañu ko yoni maangi wacc mbolam yonente yep ak ñu leen yoni yonente bu ne dina sede xet wa ñu ko yoni xet wa ñoy ñañu sede qutila rabbifna ashabul ukhdud gay ngarewma annari safara wa zati wa khud badi borom tak tak is jabana ba nga xewu fum ñom ne defon ngarewma moma ngarewma duggal jabatta bu fess yu talku ngir duggal ci ay julit ba nga xey ñom ko xoru ñu nga tok alayha ci wetu ngarewma di setan nañu julit ñi lakki ci biir ya ay nit wor bu jangal won bu am doole ku bari doole ku jeng nak yalla yag na kay jey ci adina diga dolil dolem rek mu defena ci deugale ne dafa am bur bo xane bi dafa amone jibar bu xam ay bukhama bu fa ne bu toge ba maget nak bur ñu yebalat bur ba yebalat ben xele bu kay fu mu jangal jibar xala ba di dem di jangi jibar ndax bëgg bu la maget gede xamal ko jibar gi di nek yori ay xeram ci yoon wi nak amna labbe keur labbe bu fi ne mo am benn bis muy dem ci jibar ba xam rek la bur bi fonk bu muy dem gayde ak ngeen mente nek ci digeenti yoon wi ku tejj nit ñepp ken man la dem ken man la dig ñu nek mente koy fadde fi ne digeenti bi xale ba nak dal di wax ne dal di wut aw xéeram dal di sanni ne yalla wax ci xalam bu fekkee ne labbe bi borom labbe bi li mu nekk moo la gënal li jibar bi ne dem labbe bi jàmm gi muy dem moo dem moo la gënal li jibar bi nekk yàlla na nga rey degmente bi sàddi rek mu daay dee fasaas degmente bi dee mu dem ba mu demee nag loola nekk ci xelam mu ne jibar gii muy jàng daal ak xelam gii du dara mu jóge yàlla defal ko lu way metit rek bo ñew bo ñaan muy wër ku sil ma xa bo ñew bu la raay nga xol ku gaana bo ñew bu raay sa yaram nga wër mu jegi amna ben goor bi amon na ben waxtando bo xel defara na wax ak mom te ginaaw ga musil ma ko ñi degg ko mu daay dem ci xele ba xele ba laal ko mu gis mu dem ci bur ba bur bi naka waaw yow fula kula faj mané ko borom xélé baama fajj mo né defon bëggoon ni mom moy yalla borom xélé baama fajj bu dal koy mbugal bu koy mbugal mu tektal ko xélé ban xélé mu tektal xélé ba nak né ko xélé bi amna benen bobu mu jamm mo fajj ñu woy xélé ba bor ba yonne ci xélé ba mu ñew mu mbugal xélé ba tektal leen labbe né ci labbe bi borom labbe bi yalla labbe bi mom la nek mu dal ci jëni labbe bor ba nak nek da ngay bayyi diina ji nga don jaamu te gem xereemi mu bañ ñaar kay yew mu ti ben si tambale ci bopa xarka ba mu dekk ñaari gal daal jël xele ba nek bayyi sa diina ji mu bañ ñew bu ko ci montagne ba nga xamé dafa sappu bu fa dundou montagne bu gudda gudda dañ ko yobbu ci kaw ñu bayyi ko fa rek mu daanu suuf pour ma ñaxo ñi yegal ka yegal ba ci akko pour bëgg ka wacc mu daanu mu daldi ñaan xéewa daldi tund xéewa daldi rëg rëg naka mu yëngatu rek ñom ñëpp jugé yalla musul bo ba daal yabalat ñeneen ni jappalen xale ba ngeen duggal ko ci gal bu ngeen dé ba ci digg geej ba mu leugama xey kenn mënu ka fey ngeen san ngeen yow ko sanni japp ko duggal ko ci gal yobbu ko ba ci digg geej diko bëgg sanni xale wa ñaan gal ga dal suuf ak ñoom yalla musal ko mu genn mucce mu ñew ci jeen borba dal kay japp mu naka yow mané loma dara ma ngi jamm yalla yow bala nga ma manal dara da ngay dajali sa nit ñepp buñu tew ci benn place buñu tewé nak nga salab ma moy nga yewma waxe do fa mëna jog nga jël sax sama fitay yi may xexé nga sanni ma ko té bokay sanni da ngay tudd turu yalla may jamm borom xela bi nga né bismillah rabbil ghulam bismillah rabbil ghulam borom ma ngi turu yalla mi borom xela bi boba ka sanne ci lay man ci gamay doora man ray yow xale bi la jël nak mu dal koy def non ak jël yow jël ak fitta ci xata xale bi te fekkay da ka ne mbolom yeb day tew mu tewal mbolom yeb ne len bismillahir rahmanir rahim te ñom bëgguñu bu xale mom bori won bëggul ñu xam ben yalla bu ñu jàng ko lu mom waye nak bëgg na xettal ko ci xale bi mu day tudd turu yalla borom xale bi sanni ka mu dé nit ñi ne ah nekete borom xale bi ñepp ne ñu day gëm na rabbul khulam borom xel bi ñu nekk waaw yow de la nga doon far bañ farna am da nga doon bañu jaamu ya gëm yalla far ni ñi gëm ni far gëm yalla mu dal di jomlu dal di wax ay soldat ñu gassal ko ben nga rew bu gudd dañ indi matta mu dijj def ci biir tal ko bu mu tak mo le mbolam ku bayiw sa diina joju nga gëm ma duggal ci biir ku goyef gëm bayyi ku ñi gëm ño gëna bar ñepp gëm yalla ñi jël di sanni ci biir rek ñuy dé rek ñu tok ci bu bindal moy asa moy luxdur amna ben diyen bo xamne diyena gorna diyen jo xay dafa and ak domam ñew bañ ko ne bayil sa diine mu ne ah rabbul khulam de la gam ñu ko demal daam ci biir kambu moy di dital dom ji ne ko yaay daanu ci kambu yaani ci deug ku ni ci deug bu tagal dara ñu dal jël xele ba sanni jël yaaji sanni ci biir borom bi nak neena xuti la rabbiyef na ashabul luxdur gaay nga rew bobu ni don sanni nit ñi ci kanga kambu sawara gisuma alayha qu'udun bañu nekké di tok ci pindeba di rétan ni ñu sanni umte ñom suhuru ñu di téwé ala ma yafalun lañu jëf bir mu'minin ci bilit ñi wama na xamoté ci buñu leen bañu ñu min hun ci ñom illa an yu'minu lu moy dañu gëm billahi ci yalla anas ka daaji not ci woram bi alhamdi tay ku ñu sant koko rek mom leen bañé mom leen di mbugal la ci bur bi nga xamné loho ñel nakamul ku samawati nguruk asamani wal arda sursi arda ak sursi yeb wallahu ta yalla kat shahidun ku tewel ala kulli shay dara umbu ina la seen nak gaal nga xamne watano fitnal nañu al mu'minin way gem ñu gor ñe wal mu'minat ak way gem ñu jigen ñe suma lam yatubu to ku te tubuñu ina go tubatuñu walahum yanal lin hazabu jahannam bugalu jahannam walum te ñal lin hazabul harikh bugal ku tang telak ina la seen nak gaal nga xamne amano gem nañu yalla wa amilo tan yefi as-salihati farata ak sunna lawum ñeena len jannatun ay ajjar ajna tajri yi daw daw min tahtiha tasuhum al-anharu yulya zalika lolu day al-fawz moy taxe al-kabir gu mag inna batsha rabbik naka sa teyek sa borom teyek sa borom di teye ab jam la shadid lu tar kum xis teye do torec inna hu naka sa borom wo mom yubdi moy sos doomu adama moy yu'idu mokay delo wat womu al-ghafur moy jegalakum ba al-wadur moy soppe ba mo soppe ay xejam ak ay jami yalla dikay jamu zulasi moy borom aras al-majid moy aji teddaje fa'alun jafakun layt lima yuridu luka neex lu bëgg ci doom adama da ko dana ko jëf na mu ko neexé da kenn du téemu jëf kan mu ko bëgg jëfé al-ataka ndax ñewal na la dikal na la hadithul junudi waxtanu lel ya lel yi fi nekkon moy pour yi amo seni lel ñan la moy firawna firawna wa samud ak gibu wax samud ndax seni mbir da la jekul ndax dafa andi lepp misal yonent bi gis bi ko wax ma kay tek ak niñ ko wedde mu nekkal firawna ak samud seen mbir ndax dikal na la du amon nañu doole wedd seni yonent ak na luma defen jefante ak ñom bañu bañe balli am la seni gaay xamne kafaro wedd nañu ñu wa makka ñi ak ñu melni ñom fi tak ci bi ñu ngi ci fenlo ñi ci wedd rek wala te yalla kat muhitun aji fek la xam xam min waraam seen ginaaw yalla wone len dombo ci bor bu ne te mënu ñu recc ci yalla te lepp lu ñu def xam yalla xam na balli am huwa mom qur'an alquran la majin bu tet alquran ji ñu wedd alquran ji tedd la ilahi nekk ci alway mafus bu ñu wat